swojemu życiu lub zdrowiu. Mężczyzna, który ma wszystko zdjęte, a i tak mu gorąco. Kupi klimatyzator na Allegro, bo na Allegro w kategorii dom i ogród są tysiące ofert klimatyzatorów. Wejdź i sprawdź. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Wziąć ster we własne ręce? Rozpocząć podróż w nieznane? Kiedy, jeśli nie teraz? Nowy SUV Seat Tarraco. Teraz w leasingu 101% dla firm. Zaawansowane technologie i napęd na 4 koła otworzą przed Tobą nowe możliwości. Nowy SUV Seat Tarraco. W wyjątkowej ofercie leasingu. 101% dla firm. Sprawdź ofertę u autoryzowanego dealera marki Seat. Żegnamy reklamy. Nadal mamy czwartek, 13 dzień czerwca, minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najważniejsze wiadomości, Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Obrońca skazanego Tomasza Arabskiego w procesie organizacji lotu do Smoleńska zapowiada apelację. Podobnie część rodzin ofiar niezadowolonych z wyroku. 8 zastępów strażaków gasi pożar zabudowań gospodarczych we wsi Aniołowo w gminie Pasłęk. Powodem jest piorun. W salonach kosmetycznych można zarazić się groźnymi chorobami, ostrzega inspekcja sanitarna. Wyrok skazujący byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego w sprawie organizacji lotu do Smoleńska jest niesprawiedliwy. Będę zalecał apelację, mówi jego obrońca Andrzej Bednarczyk. Przypomnijmy, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Tomasza Arabskiego winnym niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku i skazał go za to na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Będę oczywiście składał wniosek o uzasadnienie, tak jak sąd pouczył, to jest naturalne. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem będę mógł jakby w pełni poznać motywy, argumenty sądu. Odwołanie od wyroku nie wyklucza też wdowa po lekarzu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Wojciechu Lubińskim. Chodzi o to, że co dla nas było ważne, żeby ludzie mieli świadomość, żeby obywatele tego państwa mieli świadomość, że urzędnicy państwowi są tak samo obywatelami, na których są nałożone pewne obowiązki. Wyrok sądu w sprawie Tomasza Arabskiego w sprawie organizacji lotu do Smoleńska jest wyrokiem symbolicznym, ocenił szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz. Jak dodał, dobrze się stało, że Arabski został skazany. Były szef MON będzie gościem Pulsu Trójki kwadrans przed 18. 8 zastępów straży gasi pożar zabudowań gospodarczych we wsi Aniołowo w gminie Pasłęk. Ogień na szczęście nie ogarnął budynku mieszkalnego. Jak informują strażacy, spowodowało go uderzenie pioruna. Akcja potrwa do późnego wieczora. Nad Pasłękiem i w północno-wschodnią częścią powiatu elbląskiego po południu przeszła silna nawałnica z burzą i porywistym wiatrem. To nie jedyny pożar od pioruna. Paliło się też drzewo we wsi Lachowo w gminie Markusy. W gminie Rychliki przewrócone drzewo zablokowało drogę karetce pogotowie, ale nic się nikomu nie stało. Są zgłoszone uszkodzenia dachów budynków i samochodów. Strażacy i służby gminne usuwają powalone drzewa i konary. Według służb kryzysowych wszystkie główne drogi są przejezdne. Wszystkie siły skierowane są w te miejsca, gdzie może być zagrożenie dla ludzi i ich mienia. To na pewno nie będzie jednodniowa akcja, bo pogoda wciąż niespokojna. Mira Stankiewicz, Olsztyn. W kilku gminach zostały uszkodzone linie energetyczne, awariami zajmuje się pogotowie energetyczne. 200 stron opisuje politykę społeczną, mieszkaniową, inwestycje, komunikację czy edukację w Warszawie. Raport o stanie miasta przedstawia Radzie Warszawy prezydent Rafał Trzaskowski i zbiera różne oceny. On pokazuje to, jak szybko miasto się rozwija. Co prawda to dotyczy roku 2018, czyli ubiegłego, ale w tym roku także są realizowane kolejne pomysły, są realizowane kolejne takie formy etapowego rozwoju miasta. To radny Koalicji Obywatelskiej Paweł Lech. Inny głos płynie z ust radnego Jacka Ozdoby z Prawa i Sprawiedliwości. Papier przyjmie wszystko, kwituje. Mamy tych rozrost administracji, dyrektorów, koordynatorów, dyrektora do spraw magistratu, niepotrzebne funkcje. Mamy przede wszystkim, w mojej opinii, złe kierowane światło w postaci sporu ideologicznego. Prezydent miasta nie zajmuje się miastem. Dobrze się dzieje w mieście stołecznym Warszawa, tylko dlatego, że jest olbrzymi budżet, ale można by było lepiej go wykorzystać. To pierwszy taki raport w stolicy. Władze miasta mają obowiązek go przedstawić na podstawie znowelizowanej ustawy o samorządzie. W salonach kosmetycznych można zarazić się groźnymi chorobami. Ostrzega przed sezonem wakacyjnym Główny Inspektorat Sanitarny i rozpoczyna akcję edukacyjną dla klientów i przedsiębiorców z sektora beauty. To ważne, bo z salonu kosmetycznego można wynieść świerzb czy wirusowe zapalenie wątroby. Jest ponad 200 tysięcy pacjentów zainfekowanych wirusem WZW typu C. Wymagania dotyczące salonów kosmetycznych są podobne do stosowanych w placówkach leczniczych. Związane z higieną rąk, czy właściwym postępowaniem z materiałem zakaźnym. Część właścicieli salonów beauty skarży się jednak na to, że często przegrywa z konkurencją, która nie używa na przykład jednorazowych pilniczków do paznokci, czy innych jednorazowych pakietów, a działające w centrach handlowych wyspy, czy bazary, gdzie można zrobić manicure, nie mają nawet dopływu bieżącej wody. I na koniec marynarka wojenna, która planuje wydobycie szczątków nurka, które znaleziono we wraku Wilhelma Gustloffa na Bałtyku. Prokuratura chce ustalić tożsamość tej osoby. Dokładna data nie została jednak jeszcze wyznaczona, powiedziała rzecznik lęborskiej policji Magdalena Zielkę. Wstępnie przekazano nam informację, że te działania prowadzone będą pod koniec czerwca, w drugiej połowie czerwca. Niewykluczone, że razem z żołnierzami pod wodę zejdzie policjant. Szczegóły akcji dopiero są ustalane. Miejsce, w którym zalegają szczątki, zostało dokładnie sfotografowane, sfilmowane oraz oznaczone żółtą boją przez nurków z grupy Baltic Tech. To oni w ubiegłym tygodniu znaleźli szczątki we wraku zatopionego liniowca. Śledczy podejrzewają, że może to być poszukiwany w 2012 roku mieszkaniec Poznania. Mówił Paweł Droszcz. Prokuratura w Lęborku prowadzi w tej sprawie śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Na skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki w studiu. No nie mogę się powstrzymać. Adam, korzystałeś kiedyś z usług sektora beauty? Nie. Nie, a? Tak. Korzystam, może być groźne. Korzystam naturalnie, jeżdżąc na rowerze i korzystając ze słońca. No dobrze, i to jest najlepsze słoneczne. Beauty. Tak, to jest najlepsze beauty. No dobrze, co tam w sporcie? Robert Kubica, to od niego zaczynamy serwis sportowy. Nie wiedzie mu się dobrze w Formule 1 w barwach Williamsa. Wyścigi kończy na końcu stawki, przegrywa bezpośrednią rywalizację z George'em Russellem, swoim partnerem zespołu. Kubica dzisiaj przebywał w Warszawie, gdzie starał się znaleźć też pozytywy całej sytuacji. Sądzę, że w tym wszystkim zapominamy o jednym plusie, że mamy Polaków w Formule 1. Oczywiście każdy, i tak jak Kibicek, tak jak ja, każdy członek zespołu w Williamsie chciałby widzieć nasze bolidy i mnie dużo wyżej. Niestety tak nie było, też nie jest powiedziane, że tak nie będzie, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość i robić swoje. Kubica odniósł się także do wydarzeń z Grand Prix Kanady, kiedy karę 5 sekund za niebezpieczny manewr otrzymał Sebastian Vettel. Kara pozbawiła kierowcę Ferrari zwycięstwa. Po zakończeniu wyścigu Niemiec ostentacyjnie ukazywał przed kamerami swoje niezadowolenie. Co o tej sytuacji sądzi Kubica? Nie mnie oceniać, czy kara była słuszna, czy nie, ponieważ tak naprawdę to nie jest moja rola, ale gdybym ja miał oceniać i miał dawać karę, to bym jej nie dał. Ale Vettel został ukarany za manewr na torze, ale nie otrzyma dodatkowej kary za zachowanie po wyścigu. Mamy Polaka w Formule 1, godnie nasz kraj reprezentują siatkarze, w tym Bartosz Kurek, MVP ostatnich Mistrzostw Świata. Po perypetiach ze Stocznią Szczecin i udanym sezonie w Unico Warszawa, choć zakończonym kontuzją, reprezentant Polski podjął decyzję o swojej przyszłości. Przenosi się do Włoch, gdzie będzie grał w barwach Vero Volley Monza. A reprezentacja siatkarek zakończyła kolejny turniej Ligi Narodów. Na pożegnanie z Chinami Polki przegrały 2-3 z Turczynkami. W tiebreaku było 12-15. Polki zajmują 6. miejsce, do Final Six awansują 5 drużyn, ale Paweł Papke, był atakujący reprezentacji, uspokaja. Po pierwszych 3 weekendach mieliśmy jako Polska bardzo dobry bilans, teraz to prawda 7-5, ale ostatni weekend gramy z teoretycznie słabszymi rywalami, jesteśmy w stanie to wygrać i wszystko jest w naszych rękach, także liczymy bardzo mocno na nasze panie, że za kilka tygodni polecą na Final Six do Chin. Wszystko jeszcze przed nami, przed naszymi paniami. W przyszłym tygodniu turniej w południowej Korei, gdzie Polki zagrają z Dominikaną, Japonią i gospodyniami turnieju. Jeszcze informacja kolarska dotycząca Christophera Froome'a. Brytyjczyk miał wczoraj wypadek podczas rekonansu na trasie 4. etapu Criterium du Dauphiné. W wyniku upadku złamał kość udową, biodro, łokieć i żebra. Do tego sportowiec doznał także obrażeń wewnętrznych. Dziś przeszedł ponad 8-godzinną operację. Do ścigania ma wrócić za pół roku. Ściga się na całego Katarzyna Niewiadoma. Nasza kolarka wygrała 4. etap odbywającego się na brytyjskich szosach wyścigu OVO Energy Women's Tour. Wieczorem i w nocy w wielu miejscach kraju silny wiatr, a także burze z gradem. Proszę uważać, informowaliśmy o tym już w Trójce i będziemy te wiadomości przypominać, bo sytuacja w wielu miejscach naprawdę nie wygląda dobrze, ale docierają do nas także takie wiadomości pogodowe, dosłownie sprzed kilkunastu minut. Woda w mazurskich jeziorach jest ciepła jak w środku lata. Jezioro Niegocin 24 stopnie, Mamry minimalnie chłodniejsze 23 stopnie, a jak podaje Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwykle tak wysoką temperaturę wody w mazurskich jeziorach woda w mazurskich jeziorach osiąga na przełomie lipca i sierpnia. No ale czemuż tu się dziwić, skoro zrobiły nam się tropiki nad Wisłą. Temperatura miejscami do 34 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Tak właśnie jest. Nawet nie chodzi mi o te szparagi, bo teraz będzie o szparagach będzie to ponieważ ten ser ma dziury, to może te dziury właśnie są po tej stronie. Być może. Winien i ma. Piątki tuż po dziewiątej. I to nie jest gra komputerowa. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do dwumetrowej lodówki marki Bosch No Frost w klasie A++. Za 2099 zł dodajemy aż 200 puszek napoju Pepsi. A do białej lodówki Side by Side marki LG z kostkarką za 4499 zł dodajemy aż 300 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Największe gwiazdy polskiej piosenki. Edyta Górniak, Kamil Bednarek, Sylwia Grzeszczak, Roxana Węgiel, Michał Szpak, Natalia Nykiel, Sarsa, Lemon i inni. Wielkie przeboje, wspaniałe widowisko, doskonała zabawa. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu już jutro o 20.15 w TVP1. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz brzoskwinie ciasteczkowe Luzem 50% taniej, 4,99 za kilogram. I polskie ogórki gruntowe 58% taniej, 2,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz smartfon Samsung Galaxy A7, Dual SIM, potrójny aparat, 6-calowy ekran Infinity, pamięć 64 giga za jedyne 949 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród w 5 kategoriach 13 czerwca o 18.30. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patroni honorowi. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Energii. Partnerem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP jest KGHM Polska Miedź S.A. Teraz w sklepach Euro. Wielkie przeceny. Setki produktów w super atrakcyjnych cenach. Jeszcze tylko przez 7 dni. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 14 minut po godzinie 17. Nie ma jak świetny pomysł, mówiliśmy o tym w Trójce. Ktoś w okolicy, w bezpośredniej okolicy Puszczy Białowieskiej chce zbudować zakład utylizacji opon. Utylizacji opon na kraju Puszczy Białowieskiej. Ktoś chyba podpisuje decyzję, zgodę na taką inwestycję. W dobie obecnej dojście do osoby, która to podpisała, nie powinno stanowić problemu. Chodzić trzeba na wybory i takie osoby eliminować z działalności, bo to jest paranoja po prostu, takie działanie. Dziękuję za ten głos. Dwie dwójki, siedem trójek, także zb3@polskieradio.pl. Przypominamy do Państwa dyspozycji do godziny 19. A już teraz czas na naszą piosenkę dnia. Hajda Maki i Andrzej Stasiuk. Inwokacja. Brama na wciąż otwarta, przychodni ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zapraszam. Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowy, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie czuję i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej brodzisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co brod zamkowy Nowogrodzki ochrania z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko do zdrowia, powróciłaś z cudem. Brama na wciąż warta, gości ogłasza, brama na wciąż otwarta, wszystkich zaprasza. Brama na wciąż otwarta, gościnę ogłasza. Brama na wciąż otwarta, wszystkich zaprasza. О, дева чистая, что в Частаховском храме ратуешь свет от зла и в острый светишь браме, что мой Новоградок боронишь с верным людом, ты мне маленькому живцё вернул отсюда, я к мати плакала, святой твою я веки плакаючи, и снял я мертвые повеки, готовый пехотой шукать твоего порога, уратованный сын, удячный сын у Бога. Зроби нам цуд, усіх вернувши дай чини, а сьогодні в родний кут несі мої вспоміни. Туди, де висяться погорки між барами, де днем ану лугах ніби в зеленій рамі, де гречка ніби сніг, свирепка як з бурштину, дівочою красой румянить конюшину, де зрідку на межі, я в серце ладу зрушив, зеленою вартою тихутки шепти грушав. Рама на вчінь варта, гостинне оглаша, брама на вчінь варта, всіх запраша. Брама на вчінь варта, гостинне оглаша, брама на вчінь варта, всіх запраша. Wśród takich pól przeplaty nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim we bziozowym gaju stał dwór szlachecki, przewalek podmurowany, świecił się z daleka pobielane ściany, tym pierwsze, że odbity od ciemnej zieleni. To poli sogo bronią od wiatrów jesieni, to poli sogo bronią od wiatrów jesieni, to poli sogo bronią od wiatrów jesieni. To mieszkanie niewielki, lecz ze wsią chędogi i stodołem miał wielką i przenieńcze stogi. Porządku co pod strzechą zmieści się nie może, widać, że okolica obfita we zboże. Wszystkich zaprasza, brama na wciąż otwarta, gościnę oglasza, brama na wciąż otwarta, wszystkich zaprasza. Hajda Maki, Andrzej Stasiuk i nasza piosenka dnia. Inwokacja. A już teraz u nas czas na kolejny temat. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie organizacji lotu do Smoleńska. Na karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu do 2 lat został skazany Tomasz Arabski, szef kancelarii premiera Donalda Tuska, w czasie, gdy doszło do katastrofy smoleńskiej. Szczegóły tej sprawy zna Monika Suszek. Sąd uznał, że Arabski nie miał prawa dopuścić do lotu samolotu, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się z delegacją prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Uzasadniał sędzia Hubert Gąsior. W tej misji oficjalnej na trasie Warszawa-Smoleńsk-Warszawa, wiedząc, że w Smoleńsku nie ma lotniska, na którym dopuszczalne byłoby wykonanie operacji lądowania statku powietrznego o statusie HED, czym spowodował rzeczywiste niebezpieczeństwo powstania szkody dla interesu publicznego i interesu prywatnego. Oprócz Arabskiego sąd uznał też winną Monikę B., wicedyrektor kancelarii premiera. Tu wyrok to 6 miesięcy więzienia, również w zawieszeniu. Uniewinniono natomiast 3 innych urzędników kancelarii. Z decyzją sądu nie zgadza się adwokat Stefan Hambura, który reprezentował część rodzin ofiar katastrofy. Uważam, że jest to zły sygnał dla wszystkich urzędników. Jeżeli ginie 96 osób z prezydentem Rzeczypospolitej na czele, jest to tylko raz 10 miesięcy, a drugi raz 6 miesięcy. Z kolei obrońca Tomasza Arabskiego, mecenas Andrzej Bednarczyk, który wnioskował o uniewinnienie, przyznał, że nie spodziewał się tak surowej kary, a od wyroku prawdopodobnie będzie się odwoływał. Będę oczywiście składał wniosek o uzasadnienie. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem będę mógł w pełni poznać motywy, argumenty sądu. Jeżeli chodzi o mojego klienta, to wyrok jest niesprawiedliwy. Będę zalecał złożenie apelacji, ale to zależy od mojego klienta. Wyrok nie jest prawomocny. I co istotne, sąd uznał, że zaniedbania kancelarii nie miały wpływu na fakt, że katastrofa się wydarzyła. Relacjonowała Monika Suszek. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i I'm 24 minuty po godzinie 17. Zaraz będziemy biegali, ale wcześniej hyc do wody. Promujecie piękne hasło. Biegam, bo lubię. Ja od siebie dodam jeszcze pływam, bo lubię. I to przez cały rok. W zimę, w rzece, która płynie przez działkę, a w pozostałe pory roku w jeziorze, które jest za płotem. A w takie upały jak dzisiaj, to dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Panie Adamie, serdecznie pozdrawiamy, a w studiu Paweł Januszewski. Cześć Paweł. Dzień dobry, cześć. Biegasz, pływasz, czy tylko biegasz, czy tylko pływasz w takie upały? No w takie upały nie biegam, zdecydowanie nie biegam i myślę, że hasło biegam, bo lubię, nawet to powiedzenie bo lubię, chyba w takich upałach nie ma za dużo chętnych. Chyba ewentualnie, że sprinterzy, ale o tym mówiliśmy ostatnio. A ja tutaj akurat przechadzając się w okolicach Trójki, widzę, że wiele osób biega i to nawet w południe wokół tego kanału, który jest niedaleko programu trzeciego. No właśnie, biegać czy nie biegać w taką pogodę? Oto doktora Piotra Celnika zapytał Krzysztof Łoniewski. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Darujmy sobie bieganie w szczytowych godzinach upału. Wstańmy wcześniej, kiedy słońce jeszcze tak nie operuje, na przykład wczesnym rankiem, albo wyruszajmy w godzinach wieczornych. Biegajmy w miejscach dobrze ocienionych, w lasach czy parkach, a nie na otwartych przestrzeniach. Warto pamiętać o przewiewnym, tak zwanym oddychającym, najlepiej jasnym stroju i koniecznie o nakryciu głowy. Co z nawodnieniem, panie doktorze? Rozumiem, że akurat w czasie takich upałów odgrywa kluczową rolę. No, podstawą naszych działań, nie muszę tego podkreślać, jest właściwe nawodnienie z zastosowaniem płynów elektrolitowych, na przykład na pół godziny przed biegiem. Wypić trzeba 2 szklanki letniej wody z połówką cytryny, z miodem i odrobiną soli. Taki płyn izotoniczny. Podobną ilość trzeba wypić po biegu, a ze sobą zabrać butelkę z wodą, żeby mniej więcej co 20 minut uzupełnić płyny o kilka łyków wody. Co z kleszczami? Czy są zagrożeniem dla biegaczy? Są zagrożeniem, więc proponowałbym, żeby po każdym biegu w terenie zielonym wziąć kąpiel. Nie tylko z oczywistych względów higienicznych, ale też by spłukać z siebie ewentualnych gości, jakimi bywają kleszcze. I tak samo właściwie nawet jeżeli chodzimy po terenie zielonym w naszych ogródkach przydomowych, to ktoś powinien dokładnie obejrzeć naszą skórę, dlatego że szacuje się, że około 40% kleszczy zakażonych jest boreliozą i to jest duży problem kliniczny. Mówił dr Piotr Celnik. Wiele osób decyduje się, żeby biegać w taką pogodę. Paweł, powiedz, na jakie rzeczy zwrócić uwagę, bo nasz organizm daje nam jakieś sygnały, że jednak no, to nie jest dobry pomysł. Podobno 25 stopni to jest taka optymalna temperatura, do której powinniśmy uprawiać aktywność sportową. Oczywiście są ludzie, którzy mogą jakby odpowiednio więcej biec lub wyższej temperaturze. Teraz, jeżeli możemy zwrócić uwagę, to te treningi powinny być krótkie, to informacja dla tych, aktywność jako taka powinna być w miarę krótka, to informacja dla tych, którzy się przygotowują do jakichś biegów i wypadnie im ten trening i źle się będą czuli, wiedząc, że nie wszystko zrobili. Na pewno nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy poczujemy suchość w języku, w jamie ustnej, bo to już jest oznaka braku w organizmie wody. Ja bym zwrócił uwagę na takie chłodne, bardzo chłodne napoje, żebyśmy tego nie robili, że zdecydowanie organizm lepiej reaguje, jak pijemy coś letniego. Ja wiem, że to kojarzy nam się... Ale bez przesady, nie gorąca herbata z miodem nie gorąca, i z cytryną. Ale bliżej jednak do gorącej niż do bardzo chłodnej. Paweł, to teraz odetchnijmy na chwilę od upałów i czas u nas na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. A dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł. medycznych. Poza nim zestaw wyrobów medycznych do stóp dla biegaczy od Idea Farm, składający się z sprayu chłodzącego na urazy, kontuzje i stłuczenia po treningu i żelu rozgrzewającego przed i po treningu. Wartość nagród to w sumie 955 zł. I jakby tych nagród było mało, dokładamy jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Czas na Ultra. Bieganie metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba do nas napisać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i upały. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17.30. Przypomnę numer SMS 73533. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Minęła 17.30, w Trójce czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Joachim Brudziński został szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, a Beata Szydło szefową Rady Sztabu Wyborczego, poinformowano po posiedzeniu Komitetu Politycznego Partii. Do Rady Sztabu Wyborczego będą należeć europosłowie, którzy uzyskali najlepszy wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na najbliższym posiedzeniu Sztabu Wyborczego zostaną wybrani jego członkowie. Z powodu upałów niektóre szkoły skracają lekcje do pół godziny w Tarnowie za zgodą miasta. Tak już jest od poniedziałku. Lepiej jest, jak są krótsze lekcje, bo nie będziemy musieli się tak bardzo dusić w tych salach. Leszek Marek, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Tarnowie. W salach jest bardzo ciepło. Koncentracja dziecka w ciągu 45 minut nie jest w pełni koncentracją stuprocentową, a przy wysokich temperaturach ta koncentracja spada. I sam fakt skrócenia lekcji powoduje podświadomie, że uczeń raczej jest w stanie się skoncentrować przez te ileś minut z tych 30. Świetlice jednak powinny pracować bez zmian, by zapewnić opiekę dzieciom, których rodzice nie mogą wcześniej odebrać. Rosyjscy wojskowi uważnie obserwują plany zwiększenia obecności militarnej USA w Polsce, by te działania w żaden sposób nie zagrażały bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej wiceszef MSZ Siergiej Ryabkow powiedział, że Moskwa jest zaniepokojona decyzją Warszawy i Waszyngtonu o rozmieszczeniu w Polsce eskadry amerykańskich bezzałogowych statków powietrznych. Ekonomia w Trójce. I Tomasz Matusiak. Dzień dobry. 5 kategorii i 5 laureatów. Do nich trafią dziś nagrody gospodarcze Polskiego Radia. To wyróżnienie za wkład w rozwój polskiej gospodarki, mówi Arkadiusz Ekiert z Naczelnej Redakcji Gospodarczej. Przełomowe rozwiązanie to jest przede wszystkim to, co cechuje firmę, jeśli chodzi o nowoczesne podejście do biznesu, do wyzwań nowoczesnego rynku. Jeśli chodzi o filantrop polski, no to są firmy, które są nastawione na zarabianie pieniędzy, ale jeśli dodatkowo jeszcze potrafią dzięki swoim zyskom pomóc społeczeństwu, jakby to nie zabrzmiało, to taka firma zasługuje na naszą uwagę. Nagrody gospodarcze po raz trzeci. Uroczysta gala rozpocznie się o 18.45. 64% firm ocenia swoją sytuację finansową dobrze lub bardzo dobrze, wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Randstad. Sytuacja dotyczy zwłaszcza firm z zachodniego regionu kraju, natomiast bardziej sceptycznie mówią o swojej sytuacji firmy z Polski Północnej, wskazuje Mateusz Żydek z Randstad Polska. Najlepiej swoją sytuację finansową oceniają firmy z pośrednictwa finansowego, 80% dobrze lub bardzo dobrze, 74% to firmy z sektora SSC BPO, 71% to wskazania w branży budowlanej. Po drugiej stronie, czyli źle o swojej sytuacji finansowej, najczęściej mówią firmy logistyczne, transportowe, 8% i przemysł 6%. Z badania wynika, że 39% firm planuje zwiększenie zatrudnienia. Tutaj najbardziej ambitne plany mają firmy z województw centralnych, natomiast firmy ze wschodu i z północy nieco rzadziej niż średnia krajowa prognozują zwiększenie zatrudnienia. Jeśli chodzi o plany poszczególnych sektorów, to SSC BPO w związku z jego dynamicznym rozwojem w Polsce, on cały czas ma bardzo ambitne plany, 57% firm z tego sektora będzie zwiększało zatrudnienie. W dalszej kolejności jest sektor budowlany 45% i przemysł 44%. Badanie zrealizowane zostało w kwietniu i

woda parując odbiera ciepło, trudniej o udar. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Zakładam więc mokrą czapkę i czytam. Przełomowe rozwiązanie, ambasador biznesu RP i dobry zarząd. Między innymi w tych kategoriach zostaną dziś wieczorem wręczone nagrody gospodarcze Polskiego Radia. Jest to ogólnopolski ranking, celem którego jest promocja polskiej gospodarki oraz firm, które w efektywny sposób przyczyniają się do wzrostu gospodarczego naszego kraju. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Chcieliśmy podkreślić, że Polskie Radio jest zainteresowane tym, co się dzieje w świecie biznesu. Chcemy zauważać firmy, które wpływają na nasz rozwój gospodarczy. Dziennikarz Polskiego Radia Arkadiusz Ekiert. I chcemy te firmy po prostu docenić właśnie tą nagrodą. Na tyle jesteśmy bogatą i różnorodną gospodarką. Członek kapituły Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia Andrzej Sadowski. Że można powiedzieć, nagrody, które są w Polsce przyznawane, nie zawsze pokrywają się z tymi, które przyznają inne instytucje. I stąd można powiedzieć, że nasza gospodarka na tyle się rozwija, że zawsze znajdą się firmy i osoby, które warto nagrodzić, niezależnie od już innych miejsc, które te nagrody przyznają. Jakie to są kategorie? Przełomowe rozwiązanie, czyli chodzi tutaj między innymi o takie firmy, które wybiegają w przyszłość, znajdują nowe rozwiązania, na przykład startupy. Filantrop Polski, czyli firma, która mimo tego, że jest nakierowana na osiąganie zysków, potrafi jeszcze z tym zyskiem dzielić się z innymi, mówiąc krótko. Kategoria Skarb Narodowy. No, chcielibyśmy mieć skarb narodowy i pewnie te skarby narodowe mamy, to się wyjaśni dzisiaj. Ambasador biznesu, bardzo podobna, ale to też polega na tym, że zależy nam na tym, żeby docenić firmy, które promują Polskę w świecie. Kategoria dobry zarząd. Kategoria najtrudniejsza moim zdaniem. Tu chodzi o to, że chcieliśmy docenić firmy, które nie tylko dbają właśnie o zysk, nie tylko dbają o osiąganie jakiegoś tam sukcesu biznesowego, ale dbają też na przykład o pracowników. Kryteria są jednoznaczne, natomiast zwykle jeżeli mamy do czynienia z tak rozbudowaną kapitułą i osobami, które pomagają w procesie i selekcji i wyboru, to w pewnym momencie nawet przy podobnych parametrach gospodarczych i podobnych osiągnięciach liczą się emocje, które dana firma czy osoba wzbudza. Oczywiście te emocje pozytywne, które powodują, że akurat w danym roku nagradza się taką, a nie inną firmę czy osobę. Gospodarka głupcze, powiedział swego czasu Bill Clinton, wskazując na to, co być może jest kluczową dziedziną życia społecznego. Prowadzący galę Patrycjusz Wyszga. W Polskim Radiu staramy się doceniać gospodarkę, staramy się rzetelnie i ciekawie opowiadać o ekonomii. Myślę, że Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia to jest takie świetne postawienie kropki nad i dowód na to, że gospodarka w Polskim Radiu rzeczywiście bardzo się liczy. To jeszcze dodajmy ważne szczegóły. Gala rozpoczyna się o 18.45 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej tutaj w Trójce. Do jej śledzenia zachęcała Paulina Kodzian-Bąk. My również namawiamy do pozostania z nami. Już niebawem Puls Trójki i Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę. Idąc spokojnie ulicami toczy wojnę z myślami sam na sam, samym sobą. Dzień rozmęty pod stopami nadaje wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życia. Klatka po klatce, wersach przebijam jak pisze niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak likier liczę. Kroki płytami, jakbym miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jakbym między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywitam ją wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham uczyć się od lat tak samo późnym wieczorem. kiedy księżyc w zenicie zbiegnionej przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zbiegnionej przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Księżyc odbijam niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na łóżce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po drodze. Nocna podróż w nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę fontannę barw neony, odbite od szyb. Czy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt. W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem flirt. I ważny cel to jest kapladę, zamieniam otoczeniem byt. Słyszę kolejne takty dźwięku tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie zbiegnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zbiegnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Pozostało do godziny 18. Puls Trójki. A gościem Pulsu Trójki jest dzisiaj pan Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, przewodniczący podkomisji smoleńskiej, a także wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Informacja sprzed paru godzin. Były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za czasów Donalda Tuska, pan Tomasz Arabski, został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na okres 2 lat próby przez Sąd Okręgowy w Warszawie. To jest pierwszy wyrok, jeżeli możemy mówić w ogóle o sprawie katastrofy smoleńskiej. Jak pan skomentuje ten wyrok? Słusznie został skazany. Pan Arabski nie tylko nie zastosował instrukcji HET, ale kpił sobie z niej i publicznie otwarcie mówił, że jej po prostu nigdy w życiu nie czytał, chociaż ją podpisał, zlekceważył swoje obowiązki i jest współwinny tej tragedii. Tylko dziwaczne jest to, że ten wyrok jest tak niski. Słusznie w internecie ktoś napisał, że za kradzież w supermarkecie dostaje się wyższy wyrok, a tutaj zginął prezydent, ba, dwóch prezydentów państwa polskiego, cała elita narodu polskiego, a człowiek, który nawet mówi, że nie czytał instrukcji, która go obowiązuje, która była punktem wyjścia do formułowania całych, tak powiem, wdrożenia wszystkich ostrożnościowych przepisów i działań, a on po prostu miał to w nosie. Obrońcy, więc tak. Jego odpowiedzialność jest naprawdę, naprawdę bardzo duża. Wiadomo już, że był prawą ręką pana Donalda Tuska i to on w istocie podejmował większość działań. Jeżeli pani pozwoli, no obrońcy muszą bronić, to jest jasne. No, taka jest ich, że bronią. Taka mówią, jest że on ich funkcja. Taka za te techniczne rzeczy nie odpowiada. Ale co znaczy za techniczne rzeczy? Ale nie chodzi o techniczne rzeczy, chodzi o wdrożenie instrukcji HET. Był koordynatorem lotów VIP-owskich samolotów. Powinien się zrzec w takim razie tej funkcji, a jeśli był koordynatorem, to powinien wdrożyć instrukcję HET. To był jego obowiązek. On jej nawet nie znał w ogóle. I nawet to stwierdził. Ja tylko się dziwię prokuraturze, że prokuratura nie postawiła sprawy bezwzględnego więzienia. Miała taki obowiązek, to zrobił pan mecenas Hambura, ale prokuratura nie zrobiła, no i oczywiście sąd poszedł tropem prokuratury. To jest tym bardziej dziwne, że prokuratura posiadała materiał dowodowy, ten, który ostatecznie przesądził o skazaniu pana Arabskiego i to posiadała go od 9 lat. Gdyby komisja, której kieruje, nie dostarczyła w ostatnim momencie tego materiału, to zapewne zapewne w ogóle do skazania by nie doszło. To jest rzecz dla prokuratury naprawdę bardzo, bardzo zastanawiająca. Panie ministrze, ale czy to nie jest zastanawiające, że, bo jak wiemy tutaj, oskarżycielami byli bliscy ofiar, które... To dlatego, że wcześniej prokuratura tak, wielokrotnie umarzała to postępowanie. Tak, to wiemy. Musieli dopiero wkroczyć, musiała wkroczyć rodzina. Wkroczyły rodziny m.in. pani Anny Walentynowicz czy pana Janusza Kochanowskiego. A jak jest ze śledztwem w Polsce? Bo śledztwo w Polsce nadal trwa w sprawie katastrofy. Śledztwo w Rosji też nadal trwa. Kiedy w Polsce śledztwo będzie zakończone? Jak pan widzi realnie termin zakończenia tutaj, na miejscu? Bo oczywiście o Rosji nie mówmy, bo nie mamy na to wpływu, ale tutaj... Mamy do czynienia z dwoma postępowaniami. Jest śledztwo prokuratorskie i tutaj wypowiadał się pan prokurator Pasionek, myślę, że gdzieś miesiąc temu, twierdząc, że potrzebuje jeszcze najmniej 2 lat. I jest postępowanie, czemu tak które... Czemu pan pozwoli? Ministrze. Nie wiem, to trzeba pytać prokuratora. I jest postępowanie, które ja prowadzę, postępowanie komisji, która bada przyczyny katastrofy, koncentrując się na przyczynach technicznych i te przyczyny zostały zdefiniowane w raporcie technicznym, wskazując na to, że to była eksplozja. Oczywiście szczegóły jeszcze są dopracowywane i mniej więcej, jeżeli Amerykanie dokończą swoich, znaczy nasz zespół amerykański, naszych ekspertów dokończy swoich prac, które zobowiązał się skończyć w tym roku, to na początku przyszłego roku będzie raport końcowy. W tym raporcie technicznym państwo jasno stwierdzają, że główną przyczyną katastrofy była eksplozja, do której doszło w chwili, gdy znajdował się samolot jeszcze w powietrzu. Nie wchodźmy w te szczegóły, ale co z taką wiedzą mogą zrobić prokuraturze? Co z taką wiedzą może zrobić Polska, żeby pozwać kogoś, żeby właśnie oskarżyć kogoś, jakieś akty oskarżenia postawić, bo na razie one postawić są... Postawić zarzuty, to jest naturalne. Dlaczego pani mnie pyta, co z taką? No, od tego jest prokurator, żeby dysponując materiałem dowodowym postawił zarzuty osobom, które zidentyfikuje jako za to odpowiedzialne. A materiał, który my przedstawimy rodzinom, opinii publicznej, oczywiście prokuraturze, ten materiał będzie oczywiście informacyjny. Mówił o tym, kto brał udział w poszczególnych działaniach, tak jak przekazaliśmy informację, kto jest odpowiedzialny za to, że instrukcja HET nie została zastosowana. Za to ocena tego i wskazanie winnych to już nie jest nasza sprawa. Powiedział pan o amerykańskim zespole, no to wszyscy dzisiaj żyjemy wizytą prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy w Stanach Zjednoczonych. Wiemy już o tym, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce będzie trwała i rotacyjna, nie będzie to obecność stała. Jakie to dla nas rodzi konsekwencje? To nie ma specjalnego znaczenia, dlatego że, jak słusznie wielokrotnie wskazywano, Amerykanie nie lubią, unikają używania słowa stała, dlatego, bo ona wtedy nie ma w ogóle ograniczonego czasokresu. Jest ale dla nas to by było lepsze. Nie, chyba, nie prawda? Sądzę. Nie, nie sądzę. A dla nas wojska amerykańskie są niezbędne tak długo, jak długo nie doprowadzimy naszej armii do takiego stanu, żeby była sama w stanie spełniać ten obowiązek, który wynika z konstytucji, czyli dbać i zabezpieczać trwałość i bezpieczeństwo. Krytyki. Nie, ja odwrotnie. Po co nam Amerykanie, skoro bardzo możemy są potrzebni. Być, bardzo są potrzebni i tutaj przełomowym momentem był oczywiście szczyt NATO w 2016 roku. Natychmiastowe sprowadzenie tych wojsk w ciągu roku stanęły wojska zarówno amerykańskie, jak i natowskie, które w międzyczasie były powiększane. One doszły do 5000, jeżeli liczyć także attachment lotniczy. No teraz mają być powiększone jeszcze o 1000, to wspaniała wiadomość, naprawdę bardzo dobra, a jeszcze lepszą wiadomością jest to, co zapowiedział pan prezydent Trump wczoraj, a mówiąc, że właśnie wie, że Polska chce zbudować Fort Trump i to jest dobry pomysł, on będzie go wspierał i jest temu bardzo przychylny. No to jest bardzo dobra obietnica i dobre sformułowanie. Rozumiem, że te 1000 wojsk to jest 1000 dodatkowych do tych 5, które już są, jest jakby takim początkiem tego właśnie, tego nowego etapu i bardzo, bardzo się z tego cieszę i wszystkim, którzy za to są, tak powiem, do tego doprowadzili, serdecznie gratuluję panu prezydentowi, panu ministrowi Błaszczakowi, no i tym moim podwładnym, którzy rozpoczęli tę pracę w sierpniu 2017 roku i nadal tym, którzy kontynuują. Wymyślili nazwę Fort Trump, bo to byli właśnie urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej. W przyszłym roku wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, 2020 rok, stoi pod znakiem zapytania, tak jak to w każdym kraju. Panie ministrze, jeżeli Donald Trump przegrałby wybory, czy ta trwała, rotacyjna obecność wojsk jest zagrożona, łatwiej ją przecież będzie usunąć niż tę stałą. Ja proponuję, żebyśmy słowa rotacyjna tutaj już nie podkreślali, trwała, dlatego, dobrze, dlatego że to, że ona jest rotacyjna, jest drugorzędne. Ważne, trwała, że jest trwała, bo to, czy będzie Smith czy John, prawda, służył, to nie ma takiego znaczenia. Ważne jest, ale że zawsze żołnierze będą tak, w Polsce Trump nie służyli wyborów. Tak długo. Nie, nie, to jest zobowiązanie Stanów Zjednoczonych, to jest zobowiązanie Pentagonu, to jest zobowiązanie także ISP, zarówno Kongresu, jak i Senatu Stanów, de facto, jak i ten Departamentu Stanu przede wszystkim, także to obowiązuje Stany Zjednoczone bez względu na to, jaki prezydent będzie realizował zadania, ale ja jestem przekonany, że pan prezydent Trump wygra te wybory. Pan prezydent Duda składał mu życzenia urodzinowe, składał mu życzenia wygrania wyborów w przyszłym roku. Dołączamy się wszyscy, przecież cały naród polski do tych życzeń. To jest najwybitniejszy prezydent amerykański, najbardziej przychylny Polsce i warto, żeby kontynuował swoje dzieło. Pan premier Mateusz Morawiecki, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński zabierali w tej sprawie głos. Czy to nie jest dobra okazja, panie ministrze, żeby właśnie podczas tej wizyty poruszyć sprawę ustawy 447, która w minionych wyborach była jednym z głównych tematów, bo najważniejsi polscy politycy się na ten temat wypowiadali. Nie, to nie jest dobry moment, żeby akurat tym się zajmować, dlatego dobrym momentem, żeby tym się zajmować, był ten moment, kiedy zarówno pan premier Morawiecki, jak i pan prezes Kaczyński wypowiedzieli się bardzo jasno, to było chyba miesiąc temu, kiedy bardzo jasno wypowiedzieli się, że ta ustawa w żaden sposób nie zawiera żadnych obligacji finansowych ze strony polskiej i Polska żadnych obligacji takich nie będzie respektowała i w tej kwestii zarówno pan premier, jak i pan prezes, ale także szereg innych osób, także wielokrotnie powtarzaliśmy, że póki trwa rząd Prawa i Sprawiedliwości, póty żadnych takich żądań lobby żydowskiego nie będziemy respektowali. I warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mianowicie w jakimś sensie jest Felix Kulpa, czyli szczęśliwa wina, że ta ustawa w ogóle powstała, bo dzięki temu w ogóle Polacy zrozumieli, dowiedzieli się w wymiarze masowym, że takie żądania lobby żydowskiego są, ale przecież one były i 15 lat temu, i 20 lat temu, i 10 lat temu, tylko zarówno rządy SLD, jak i Platformy Obywatelskiej wkładały je pod sukno. I opinia publiczna nic o tym nie wiedziała. Chyba... Teraz opinia publiczna się dowiedziała, najwyżsi przedstawiciele władzy zabrali stanowisko, ono jest jednoznaczne i obowiązuje rząd polski. Ale pamięta pan konferencję bliskowschodnią i sekretarz stanu Mike Pompeo wyraźnie powiedział, żeby sprawę restytucji uregulować. To była strona amerykańska. Dlaczego teraz nie może być w kontrze stanowiska? I otrzymał, i właśnie było w kontrze stanowiska. I otrzymał jednoznaczne wysokiego polityka, który powie nie, pani Polacy pozwoli, pani redaktor, nie otrzymał jednoznaczną odpowiedź, że w tej sprawie żadnych obligacji po stronie polskiej nie ma. Wszystkie zostały zrealizowane i póki rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie trwał, póty nie będziemy żadnych takich żądań respektować, bo one są bezprawne. I ostatnie pytanie dotyczące chyba wiadomości, która najbardziej ucieszyła zwykłego Kowalskiego. Liczy pan na to, że te wizy w ciągu tych 3 miesięcy, 4 będą już niepotrzebne dla polskich obywateli? No trudno nie wierzyć w słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale on nie mówił, to nie były rokowania polityczne. On to nie powiedział w trakcie rokowań politycznych, on to powiedział do opinii publicznej, na konferencji prasowej. Prezydent Trump nie łamie słów. Mówił pan Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i były minister obrony narodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do 2-metrowej lodówki marki Bosch No Frost w klasie A++. Za 2099 zł dodajemy aż 200 puszek napoju Pepsi. A do białej lodówki Side by Side marki LG z kostkarką za 4499 zł dodajemy aż 300 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wziąć ster we własne ręce. Rozpocząć podróż w nieznane. Kiedy, jeśli nie teraz? Nowy SUV Seat Tarraco. Teraz w leasingu 101% dla firm. Zaawansowane technologie i napęd na 4 koła otworzą przed Tobą nowe możliwości. Nowy SUV Seat Tarraco.